NPO Radio 1 met Roos Mogree. Goedemiddag, dit is 1 Vandaag. Dutch Bed-veteraan Remco de Bruyne doet aangifte tegen Defensie wegens zware mishandeling. In de jaren 90 zouden de militairen in Srebrenica zijn blootgesteld aan onder meer asbest. Ze moesten een vervuilde accufabriek opruimen. Ook Karremans, destijds de hoogste baas bij Defensie, geeft toe dat de militairen daar nooit gelegerd hadden mogen worden. Nou, straks meer bij 1 Vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Michelle Visser. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf met TBS voor een dubbele moord in Maastricht. In december 2017 stak de Syrische verdachte Osama I een man van 46 en een vrouw van 56 dood. Hij verwondde ook de dochter van de vrouw die haar moeder probeerde te beschermen. Vervolgens viel hij een overbuurman van het gezin aan met een mes. De verdachte zegt dat zijn psychische klachten aanleiding waren voor de gebeurtenissen. Over een maand doet de rechter uitspraak. Er komen 12 Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. De Turkse president Erdogan kondigde vorig jaar een groot project aan om Turken in andere landen de Turkse taal en cultuur te onderwijzen. Van de 18 aanvragen heeft het kabinet er nu 12 goedgekeurd. Minister Koolmees zit ermee in zijn maag, maar kan de scholen niet verbieden. Wel komt er een onderzoek naar buitenlandse scholen, zegt de minister. Om in kaart te brengen, waar hebben we het eigenlijk over? En is er ook sprake van anti-integratief onderwijs? Hè? Dus onderwijs wat juist de rug naar de Nederlandse samenleving keert. En ook de vraag, wat kunnen we er tegen doen? De Turkse weekendscholen worden niet door de Nederlandse overheid bekostigd. Daarom is er ook geen toezicht door de Nederlandse onderwijsinspectie. Twee KLM-vliegtuigen zijn vanochtend op Schiphol tegen elkaar gebotst tijdens het taxiën. Dat gebeurde met lage snelheid, er is geen grote schade. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur Jan Karbaat. Volgens de rechter hebben de donorkinderen onderbouwd dat ze van Karbaat kunnen afstammen. Zijn DNA-profiel is nu nog geheim en ligt opgeslagen in een kluis. Directeur Axel Rüger vertrekt na 13 jaar bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Vanaf 1 juni gaat hij aan de slag bij de Royal Academy of Arts in Londen. Onder Rügers leiding groeiden de bezoekersaantallen fors van het Van Gogh Museum. De Nederlandse luchthavens verwerken vandaag veel passagiers uit België. Belgische reisorganisaties zijn uitgeweken naar Eindhoven Airport of Schiphol om hun reizigers toch te vervoeren. Nu in België alle vliegvelden plat liggen door een nationale staking. Deze Vlaamse passagiers zijn er blij mee. We kunnen vertrekken naar Tenerife, maar toch een klein beetje later dan op schema. We worden een broodje aangeboden, koffie. Ja, moeilijke omstandigheden om naar hier te gaan, voor parking en zo en alles. Maar we zijn zeer tevreden over de organisatie van TUI. De staking in België, die ook het trein- en busvervoer, de haven in Antwerpen en de post treft, duurt nog tot vanavond 10 uur. In de Stille Oceaan is het wrak ontdekt van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, brachten de Japanners het oorlogsschip tot zinken. Het werd een zeemansgraf voor meer dan 100 soldaten. Een onderzoeksteam heeft met een onderwaterdrone het vliegdekschip teruggevonden, vlakbij de Salomonseilanden, op een diepte van bijna 5300 meter. De USS Hornet speelde een belangrijke rol tijdens verschillende zeeslagen en operaties. Het wrak werd gevonden door een zoekteam van Vulcan. Die organisatie spoorde eerder al 3 andere Amerikaanse scheepswrakken op. En dan het weer. Het is bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het is tussen de 8 en 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. Vrijdag kan het lenteachtig worden met 11 tot 15 graden. Dankjewel, Jelle Visser. En dan gaan we naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan van de ANWB, vertel ons, hoe zit het er op de weg uit? Ja, we zien her en der een paar problemen. Op de A6 Emmeloord richting Jouren is de weg al een tijdje helemaal dicht tussen Oosterzee en knooppunt Jouren na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Zwolle en Heerenveen over de N50 en de A28. Op de A10, de ring van Amsterdam, was een ongeluk bij de Koentunnel van noord naar zuid. Nou, de weg is grotendeels weer vrij, maar staat dan wel file met zo'n 20 minuten vertraging. De A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetrite. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetrite, de vloerenspecialist. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Deze week bij Gamma 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Wapenaar kaasplakken, 1+1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. Avro Tros. Een heel goedemiddag en dit is één vandaag. Dutch Bed-soldaten werden niet alleen op een onmogelijke missie in Srebrenica gestuurd, maar werkten tijdens die missie ook nog eens tussen bergen witte asbest. Veteraan Remco de Bruyne doet aangifte en hij is hier. Straks praten we met hem. En de muur van president Trump moet illegale Mexicanen buiten de VS houden. Maar daarmee misgunt Amerika zich alles wat Mexicanen het land juist kunnen bieden. Optimist Joris Linssen brengt straks om 2:30 een speciale muzikale ode met zijn band Caramba. Ay, ay, caramba, van Jiménez tot het Calexico. Ay, ay, ay, ay, caramba, que beba México. Kijk, hatsé, straks horen we meer van hen. En in feit of fictie de vraag, welke ouders krijgen het voor elkaar om het schooladvies van hun kinderen te veranderen? Met name bij kinderen die, laten we zeggen, minder hoog opgeleide ouders hebben. Dan blijft het advies veel vaker ongewijzigd. Terwijl in andere gevallen, bij kinderen met hoog opgeleide ouders, daar zie je het advies wel aangepast worden. Klopt het wel wat D66'er Paul van Menen hier zegt? Martijn Rosdorf die zoekt het uit. Nu eerst werken tussen bergen van witte asbest. Roos Mogré. Eén vandaag. Ja, Martijn Rosdorf, een ex-militair. Hij is hier ook, klaagt het ministerie van Defensie dus aan. Ja, Dutchbed, veteraan Remco de Bruyne. Hij klaagt Defensie aan omdat hij en zijn collega's tijdens hun missie in Srebrenica onbeschermd hun werk hebben moeten doen tussen de bergen witte asbest, chemicaliën en restanten nucleair afval. Ik heb aangifte gedaan wegens zware mishandeling tegen de Nederlandse staat. Omdat zij mij bewust onbeschermd asbest hebben laten opruimen. En mede Dutchbatters natuurlijk ook. En het is niet de eerste keer dat oud-militaire schadevergoeding eisen van Defensie. Nee, ja, recent waren die burn pits in het nieuws. Die zouden gezondheidsklachten hebben veroorzaakt bij tientallen militairen. Mensen werkten ook jarenlang onbeschermd met de gevaarlijke wapenreinigingsolie PX10. En wat te denken van die blootstelling aan de kankerverwekkende stoomstof chroom 6. Na een lange periode van onderzoek hebben ze dus geconstateerd dat ik dus een gezwel in mijn slokdarm had en dat de slokdarmkanker had. Ik vind de rol van Defensie op dit moment gewoon beschamend. Ze erkennen dat ze ons willens en wetens blootgesteld hebben vanaf 1973 aan gevaarlijke stoffen. Ze willen met een fatsoenlijke regeling over de brug komen. Dat doen ze dus helemaal niet. Ja, en dat ging dus over die burnpits. En nu gaat het onder meer over witte asbest. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? Ja, dat kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid. We horen asbestdeskundige Jasper Kosters. Allereerst wil ik zeggen, er is geen veilige soort asbest. Elke soort asbest is wat dat betreft gevaarlijk. Wit asbest wordt wel gezien als de minst schadelijke van de soorten. Maar nogmaals, er is geen veilige soort asbest. Dus ook wit asbest is gewoon schadelijk voor de gezondheid en levert gewoon asbestslachtoffers op. En asbestgerelateerde longkankers en dat soort zaken. Dankjewel Martijn voor deze duidelijke uitleg. En hier in de studio Dutch bed-veteraan Remco de Bruyne. We noemden hem al, welkom. Dank je. Fijn dat je hier bent. En ook een vandaag redacteur Jan Born, die dit verhaal op het spoor kwam, is hier. Welkom allebei. Remco, ik begin allereerst even bij jou. Waarom deze aangifte? Nou, voornamelijk omdat we natuurlijk nu 24 jaar verder zijn. Dus je zou zeggen, Defensie heeft 24 jaar de tijd gehad om er iets mee te doen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Ik heb het wel een aantal keer ook aangekaart in een andere rechtszaak die ik heb tegen Defensie. Maar tot op heden is daar nooit iets mee gedaan of op gereageerd. Het is nooit opgepakt? Nee. En je doet dit niet alleen, hè? Nee, in zoverre. Ik ben natuurlijk niet de enige die op de compound gewerkt, geleefd en gewoond en geslapen heeft. Dus ik neem het voortouw voor Dutchbed 1, Dutchbed 2, Dutchbed 3. Maar ook de lokale bevolking die daar te werk was gesteld, want die liep daar ook. Dus het is eigenlijk jouw aangifte, maar je wordt ondersteund door tientallen andere mensen. Ja, dat klopt. En kolonel Karremans, we kennen hem nog wel van destijds. Wat heeft hij hierover gezegd? Hij heeft gezegd dat, dat feitelijk de compound inderdaad zwaar vervuild was. Niet alleen met asbest hoor, ook met nucleaire componenten. Er stond een groot nucleair vat wat een bepaalde straling afgaf. Ik kan nog zo'n voorbeeld geven. Er is een rapport waarin staat van de commandant van Dutchbed 1 of 2, meen ik, dat vat 2,7 CGU per uur afgeeft. Kan je vergelijking geven? Een gemiddelde brandweerman in Nederland mag 2 CGU per jaar ontvangen. Daar werden wij dus blootgesteld aan per uur. En ja, dan alle chemicaliën natuurlijk. Er was een laboratorium waar niemand wist wat daar lag. Het was een voormalige acculoodfabriek. Dus ja, alles waar je accu's mee moet maken, accuzuur, lood, alles eigenlijk. Maar kun je ons nog eens terugnemen naar het moment dat je daar werkte? Dachten jullie toen al, dit is niet goed? Dit ruikt raar, dit voelt raar? Nou ja, kijk, het was... je moet je voorstellen dat ik was in mijn twintiger jaren... ik was dienstplichtig. We werden natuurlijk naar Srebrenica gestuurd. Ik was nog nooit op uitzending geweest. Dus je verwacht dan dat een werkgever je te werk stelt op een plek waarvan zij van tevoren al dat gekeurd hebben als goed. Dat je daar kan werken, slapen, eten en je ding kan doen. Ja. Dus 's avonds als je dan klaar was met je werk en je snoot je neus, dan was alles zwart. Dus ja, je had wel in de gaten natuurlijk dat het niet echt zuivere koffie was. Buiten het feit natuurlijk dat chemicaliën ruik je ook. En met name terugkomend op dat vat, het was zo dat als je dan nachtwacht liep, dan moest je langs het vat rennen, was het advies. Want dat was niet zo goed voor je. Echt? Ja. Om er maar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Ja. En wat zei die leidinggevende daar dan over? Of werden daar dan vragen over gesteld? Dat je zei, ja, dit kan toch niet goed zijn? Of, Nou ja, het werd een beetje met de mantel der liefde bedekt. Dus dat het allemaal niet zo schadelijk voor je was. En als je er maar snel genoeg langs liep en niet te lang bij bleef staan. Of bepaalde gebieden waren dan afgezet met een zwart-wit lintje. En ja, als het dan kon, moest je dat vermijden. En als het dan niet kon, dan moest je er maar onder het lintje doorkruipen. En goed doorlopen en dan vervolgens een andere lintje. Zo moest het maar. Ja. Ja. Als we kijken naar Srebrenica, het was natuurlijk sowieso een verschrikkelijke, onmogelijke missie. Met heel veel slachtoffers, waaronder jullie als Dutch Bed zelf. Ik bedoel, het was een missie die niet te doen was, is ook achteraf gebleven. Bleken. U hebt daar verschrikkelijke dingen meegemaakt en dit komt daar dan nog eens bovenop. Dus. Ja, ja. Kijk, de missie had ook goed kunnen aflopen, bij wijze van spreken. En dan was het Dutch Bed 4 geweest. Het is alleen natuurlijk raar dat een ministerie van Defensie bij Dutchbed 1 al wist dat dit probleem er was. Ja, en vervolgens Dutchbed 2 stuurt, Dutchbed 3 stuurt. En als wij de val van de enclave niet hadden meegemaakt, dan was Dutchbed 4 daar ook gewoon gelegerd. Ja. Jan, ik zie jou knikken. Nou, je ziet dat een locatie, die hoort uiteraard gescreend te worden van tevoren. Daar zou ook wel iets moeten zijn. En dan wordt er geconstateerd ook in het NIOD-rapport achteraf. NIOD-rapport, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat daar bergen asbest lagen. Dat er overstromingen zijn geweest, waardoor de hele compound onderliep. Blubber, modder, prut met de asbest. Dat werd met blote voeten bijna, maar in ieder geval in gewone kleding opgeruimd. Daarna droogt het op, wordt het zomer, gaat het stuiven. Je kan je voorstellen wat voor bende dat geweest is. En Ja, je bent toch verantwoordelijk als werkgever, ondanks dat je al naar een moeilijk gebied gaat, om daar in ieder geval je best te doen om zo goed mogelijk de omstandigheden te creëren waaronder je moeilijke en zware werk, en in dit geval nog een onmogelijke missie, kunt doen. Ja, en jij bent redacteur bij 1 Vandaag en je hebt dit verhaal uitgezocht. Was Defensie toentertijd op de hoogte hiervan? Ja, er zijn zeker constateringen gedaan voorafgaand ook. Dat er daar asbest lag, vervuild was, zwaar beschadigd, al aangeschoten in de oorlog al. Ja, en dat je dan toch besluit daar te gaan legeren. Ik ben ook nog wel op zoek uiteraard naar nog meer stukken en informatie. Dat moet er ook wel zijn. Maar ja, daar is men terdege op de hoogte. En als je achteraf nu stelt, ja, oké, de informatievoorziening had beter gekund. Ja, dat is stap 1. Maar wat heb je aan informatie als het eigenlijk gewoon niet veilig is? Ik denk als je daar degene die de afspraak hebben gemaakt of hebben besloten om daar te gaan zitten, zelfs een weekje laat kamperen, ja, dat er een hoop protest zou ontstaan. En Remco, ben je nu bang dat je veel straling heb binnen gehad en dat je er ook ziek van wordt? Is dat een dagelijkse angst? Ja, want kijk, ik ben 45. Ik ben vader van 3 kinderen van 10, 8 en 6. Asbestkanker heeft een incubatietijd van tussen de 25 en 30 jaar. We zitten nu in jaar 24. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik volgend jaar asbestkanker krijg. En ik hoef denk ik niet uit te leggen dat angst, en niet alleen bij mij. Nee. Jan, heeft Defensie eigenlijk al gereageerd? Zeker. Er wordt gezegd, nou, de gezondheidsrisico's zijn minimaal te verwaarlozen. Het was ook niet verspreid over de compound. Nou, dat vind ik een dappere bewering. Als je de opnames ziet, en die zullen we vanavond ook laten zien in 1 Vandaag, waar de overstroming de hele compound blank zet met modder, prut, dwars over de hoop asbesten heen. Maar goed, in ieder geval mensen die zich ongerust maken, kunnen zich alsnog melden bij het veteranenloket. Alleen daar, nou, daar gaf ik. Daar had ik Remco net even over. Daar kan hij zelf misschien over vertellen dat daar niet heel veel kennis is op dit gebied. Nee, hoe gaat dat dan, Remco? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb vanochtend het veteranenloket gebeld en die wisten van niks. Dus toen moest ik zeg maar nog gaan uitleggen dat er op die compound asbest lag. En volgens mij was dat toen al bekend. Dus er ging geen belletje rinkelen? Nou hoor, totaal niet. Dus ik heb nu met Verre van de Nadort, dus degene die ook de burnpits doet, heb ik nu een meldpunt opgezet. Dus iedereen kan die zich aan wil sluiten, die kan zich aanmelden. Ja. En dan ga ik, dan ga ik het registreren. En hoe kunnen ze dat doen, dat aanmelden? Via de website van www.burnpits.nl. Okay. En dan zie je vanzelf een kopje staan met Srebrenica. En dan kunnen ze een online formulier invullen. En die formulieren ga ik behandelen. En nu dus ook deze aangifte tegen Defensie. Wanneer ben jij tevreden? Ik ben pas tevreden wanneer Dutchbed 3 compleet eerherstel heeft gekregen en de decoraties ontvangt die ze daar hadden verdiend. En mensen die gecompenseerd moeten worden financieel, dat die financieel gecompenseerd worden. En dat de waarheid boven tafel komt. En niet alleen dit gedeelte, maar alles. Hoe beïnvloedt deze missie nog jouw dagelijks leven? Nou ja, in zoverre net wat ik zei. Ik ben al 15 jaar met een andere zaak bezig tegen Defensie. Die traineren ze ook al 15 jaar, want die hadden ze ook al lang kunnen oplossen. Dus ze kiezen er zelf voor om dat te doen. Dus in zoverre beheerst het mijn leven. Ja, net wat ik zeg, ik ben vader van 3 kinderen. Dus mijn gezin is het belangrijkst. Maar ik moet wel iets hiermee. Want net wat ik zeg, als ik over 1 jaar asbestkanker krijg, dan is het binnen 3 maanden afgelopen. Ja. En dan wordt, dan buiten de financiële compensatie die je dan misloopt omdat je gezin een financieel probleem krijgt, want ik ben kostwinnaar, vind ik gewoon dat je ook de optie moet hebben dat je bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld hoor, stel dat er een alternatieve methode is in Venezuela die iets met asbestkanker kan verlengen. Maar dat kost 2 ton. Nou weten we natuurlijk zeker al hier in Nederland, hè, alles wat buiten de boot valt, daar ben je niet voor verzekerd. Dan vind jij dat Defensie jou de middelen moet geven? Ja, ja. Ja, en mij en alle anderen die daar gezeten hebben. Ja. Jan, vanavond dus in 1 Vandaag op televisie. We hebben Chrome 6, we hebben burnpits, witte asbest. Komen er eigenlijk nog meer lijken uit de kast bij Defensie? Zeker, er liggen nog een paar dossiers waar ik nu mee bezig ben. En het belangrijkste punt is eigenlijk altijd ook weer de nazorg. Je vraagt heel veel van de mensen uiteindelijk het ultieme offer als het erop aankomt, je leven. Sommige dingen kan je misschien niet weten. Soms zijn het op plekken waar je achteraf heel goed kunt zeggen hoe of wat. Maar als je het dan eenmaal weet, zorg dat je er bent. Dat mensen goed terecht kunnen, geholpen worden. Geen eindeloze procedures. Los het op. Wees een verantwoordelijk werkgever. En zeker ook als het om moeilijke dingen gaat, wees er dan voor die mensen. Je vraagt van alles, je hebt een hoop vacatures openstaan. Zorg dat je als defensie daarin het voortouw neemt. En nu moet alles afgedwongen worden. Soms worden de meldpunten opgezet bij defensie die dan helemaal niet betekent dat je je geregistreerd hebt, maar je hebt je gemeld. Dan denk je, ik ben gecoverd. En later blijkt het niet zo te zijn. Zorg dat je dat goed op orde hebt. Je nazorg, heel belangrijk. En dat je vervolgens bij een andere missie is goed checkt, kan het wel en is het haalbaar. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Vanavond meer op 1 Vandaag op televisie op NPO 2. Op 1 moet ik zeggen. Dank jullie wel. En dan gaan we naar streaming van de NOS, nieuws via de NOS. Het Spaanse parlement heeft de begroting van de regering Sanchez weggestemd en daarmee is de weg vrij voor nieuwe verkiezingen. Correspondent Rob Zoutberg, zat dit er al aan te komen? Je zou het zeggen, een kroniek van een aangekondigde dood schrijf je dan boven je tekst hier. De socialistische regering heeft hier maar 84 van de 350 zetels en moest het dus de hele tijd hebben van de steun van andere partijen en vooral van de Catalanen. Daar heb je ze weer. Maar goed, die wilden deze begroting niet langer steunen en dus ging hier een uurtje geleden echt de stekker eruit. En wat was het bezwaar dan van de Catalanen? Ja, kijk, deze nieuwe begroting die er lag, die betekende, de begroting voor dit jaar betekende onder meer nieuwe investeringen in Catalonië. Maar dat bleek niet voldoende, want ook wilden de Catalaanse partijen opnieuw gaan praten, opnieuw over een nieuw referendum voor onafhankelijkheid van hun regio. En zo waren er eigenlijk steeds struikelblokken. Er moest ook een rapporteur gaan komen tussen de centrale regering in Madrid en het Catalaanse bestuur. Nou, dat is hier echt uitgelegd als een enorme vernedering door de rechtse oppositie. Nou, allemaal gedoe. Het leidde ook afgelopen zondag, je hebt die beelden denk ik gezien, tot die enorme demonstratie en hier in Madrid. En er was maar één oproep: Sanchez naar huis, nieuwe verkiezingen. En heeft het kabinet al gereageerd op deze nederlaag? Nee, nog niet. Maar het is een kwestie van uren. Het kan misschien ook morgen komen, hoor. Sanchez heeft steeds gezegd dat hij zonder die begroting niet verder kan regeren, niet verder wil regeren. Het wachten is nu op een aankondiging van nieuwe verkiezingen in Spanje. Nieuwe verkiezingen dus in Spanje. En die zouden zelfs al eind april, het gaat snel, zou zelfs al eind april hier kunnen worden gehouden. Oké, correspondent Rob Zoutberg vanuit Spanje. Dank je wel. Mensen die werken en ook nog intensieve mantelzorg verlenen aan een vriend of familielid, die ervaren een lagere kwaliteit van leven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Radio 1 Vandaag deze hele week al verhalen achter dit rapport. En vandaag gaan we op pad met Virun Soubedar uit Amsterdam. En zijn dag begint in het verpleeghuis waar zijn moeder woont. Mijn moeder heeft net even het ontbijt gehad. Het is iets voor 9 uur. Je moeder zit hier aan tafel. Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Ja, klopt. Ja. Even een thee gedronken, zie ik. Medicatie. We zijn ready om naar de dialyse te gaan. Ja. Alles is mee. Ze heeft brood in de linkerzak. En drinken daar. Ja. Nou, we dachten Virun en zijn moeder aan de lift in. Yes. Zij vraagt of wij koffie hebben gedronken. Dat is typisch iets voor haar. Zij vraagt altijd hoe het met ons gaat, terwijl ze eigenlijk moet denken, hoe ga ik nu naar het AMC toe? Je moeder spreekt moeilijk. Ja, klopt. In mei 2011 heeft ze een aantal herseninfarcten gehad. Ja, 2 hersenbloedingen, dus 2 TIA's en 2 CVA's. Wow. Bij een van die CVA's is het op haar slokdarm geslagen, waardoor haar slokdarm dus aangetast is. En dat ze haar spraak dus eigenlijk ook kwijt was een tijdje. Maar door de logopedie is het dan wel weer verbeterd. Maar niet helemaal optimaal, zeg maar. Naar buiten, toch? Het regent. Snel naar de taxi binnen. Goedemorgen. Morgen. De lift gaat omhoog. Klik vast. Je moet maar eens denken, als je een marathon, een halve marathon hebt gelopen, hoe je lichaam er dan uitziet. Na een dialyse is het hetzelfde beeld eigenlijk. Inmiddels draait de bus de ringweg A10 op. Hoe lang moet u dat al, mevrouw, de dialyse? 7 jaar al ruim. En in 2011 is toen de bom gebarsten eigenlijk. In mei 2011, waar ik het net over had. De herseninfarcten. Nou, toen is ze echt achteruit gegaan. En toen is ze echt afhankelijk geworden van mensen. Maar je zegt van de bom barsten. Ja. En jullie gezin ook. Klopt. Ik ben een kind. Ik ben 24 jaar. Je moet je voorstellen, ik was 16. Een jongen van 16 die gamet heel veel, die is heel veel met zichzelf bezig. Is een beetje het leven aan het onderzoeken op zijn eigen manier. En doet eigenlijk waar hij zijn zin in heeft. Heel verwend natuurlijk. Verwend? Ja. aan de Hogeschool van Amsterdam. Deed ik bedrijfskunde MER. Ik ben in september 2012 gestart. En ik ben in november 2018 afgestudeerd. En heb ik uiteindelijk mijn diploma gehad. We gaan uitstappen. We zijn er. Alleen dialyse staat er bij de bel. Als ik echt elke dag mee wil, dan kan ik 6 keer per week zo'n rit maken. 6 keer dialyseert je moeder? Ja. Klopt, ja. Kan op de afdeling. Hij mag op de rem, jazeker. Wow. Ik ga hem even voorstellen, ik ben Moenie. En hij heeft de verpleegkundige je moeder met de tillift opgezet en tilt. Zo zie je dat, hè? Wordt Jeroen bij het bed geroepen. Ja. Ze vertelt iets, maar ik kan het niet verstaan. Maar wat is het? Ze heeft het nu op koud, omdat ze best wel afgevallen is natuurlijk. En ze heeft het erover dat ze 10 kilo is afgevallen. Dat lijkt me ook wel lastig voor jou om je moeder ook achteruit te zien gaan. Nee, klopt. Dat is ook heel erg lastig. En natuurlijk moet je niet daarin overschieten van oké, ik moet door en door en door en boem, boem, beuken. Dat was voorheen was dat wel erg het geval. Toen was dat jouw oplossing precies, om met die emoties om te precies, gaan? Precies, dan was het echt doorgaan. Toen ben ik tegen de lamp aangelopen, depressie gehad. Echt waar? Ja. In het begin van 2017. Toen was ook mijn scriptieperiode voor mijn studie. En toen, boem. Ja, zeker. Je ziet natuurlijk ook je moeder lijden en dat doet wel pijn. En dat is de energie wat je dan weggeeft. Maar elke keer, al heeft ze pijn, ze gaat toch door. Vind ik mooi om te zien en geeft mij ook weer de inspiratie om door te gaan. Ja. En dan zijn we thuis. Zo, goedemorgen. Zo, aangenaam. U bent de vader van Jeroen. Ik ben de vader van Jeroen. En we treffen u nog net thuis, want u gaat straks aan het werk. Ja, ik ga naar het werk straks. Ik ben in handhaving. Handhaver. Aha. Bij gemeente Amsterdam. Is het te combineren? Ja, zorgen voor uw vrouw en ook een fulltime baan? Ja, fulltime baan. Het is wel zwaar, dat wel. Niet lang vol te houden, zeg maar. Er zullen ook mensen luisteren die denken, ja, mevrouw zit in een verpleeghuis, dan wordt er voor haar gezorgd. Ja, het is niet zo. Want ze heeft geen goede zorg daar. Er is weinig personeel om haar te helpen. En als je dan kijkt naar dat rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van deze week, combinatie arbeid-mantelzorg. 70% van de mantelzorgers zegt het gaat goed, maar 30% ervaart een probleem. En op het moment dat die groep zich niet gehoord voelt, ja, dan wordt de overbelasting van het aantal mantelzorgers nog groter. Dus. En ze schrijven ook, mensen die vinden dat zij de hulp wel moeten geven, die voelen zich vaker onder tijdsdruk staan. Ja, ik moet wel geven. Ja, wie moet het anders doen dan? Op het moment dat wij een keertje niet kunnen. We hadden bijvoorbeeld gisteren zo'n dag dat mijn vader en ik allebei een avonddienst hadden. De zorg in de avonduren valt dan weg bij ons, van ons tweeën. Voelt dat dan als tekortschieten? Ja. Als je dat dan niet bent? Ja. Voor ons voelt het dan als tekortschieten. Inderdaad. Ja, want ja, kijk eens. Ik moet dat doen. Ja, ik is mijn vrouw. We zijn getrouwd. Dus ja, lief en leed. Ja, moet ik dat toch doen. Kan niet anders. Niemand anders gaat het doen. Morgen gaan we terug naar het ziekenhuis en horen we hoe de moeder van Jeroen na de nierdialyse 2,5 uur wacht op een taxibusje. Zij heeft een behandeling gehad, een halve marathon gelopen, zo moet je het zien. En nu zit ze hier en ja, niemand komt. Dan het DNA van vruchtbaarheidsdokter Karbaat mag worden gebruikt in een verwantschapsonderzoek. Mogelijke dochters en zonen van Karbaat krijgen eindelijk zekerheid over hun afkomst. Straks een gesprek met een van hen. En Martijn, hoe staat het met jouw factcheck? Ja, nou ja, eerst maar eens even zeggen wat we checken. Ja. Hoogopgeleide ouders weten vaker het schooladvies van hun kroost op te krikken. En D66 wil daarom dat het schooladvies dan veel later komt dan het nu komt. Maar ja, is het waar? Kunnen hoogopgeleide ouders dat en dat andere schreeuwend ouders schreeuwend naar de leraar of lerares. Ja, en hoe gaat het met onderzoek? Dat vertel ik je tegen 3 uur. Spannend. Straks horen we meer. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Daarvoor is aangeschoven Jelle Visser. In het Spaanse parlement is de begroting van de regering Sanchez weggestemd. Daardoor lijken nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. De krappe meerderheid van de regering verdween toen Catalaanse partijen hem niet meer steunden. De Catalanen willen een autonoom bestuur van hun regio. Nederland krijgt 12 Turkse weekendscholen gefinancierd door Turkije. De scholen worden niet door de Nederlandse overheid bekostigd. Ook is er geen toezicht door de onderwijsinspectie. Minister Koolmees vreest dat de scholen integratiebelemmerend zijn. En het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf met TBS voor een dubbele moord in Maastricht. De Syrische verdachte Osama I stak een 46-jarige man en diens 56-jarige vrouw dood. Hij verwondde de dochter van de vrouw die haar moeder probeerde te beschermen. Over een maand doet de rechter uitspraak. En in de Stille Oceaan is het wrak ontdekt van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet, dat in 1942 door de Japanners tot zinken is gebracht. Een onderwaterdrone vond het vliegdekschip vlakbij de Salomonseilanden op een diepte van bijna 5300 meter. De USS Hornet speelde een belangrijke rol tijdens verschillende zeeslagen en operaties in de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel, Jelle Visser. En dan gaan we naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Op de A6 Emmeloord richting Joure is een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterzee en knooppunt Joure staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. De rijbaan is dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A15 Europoort Rotterdam voor Rotterdam-Charloos 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem ruim een half uur op onthoud door een ongeluk. Roos Mogheen. 1 vandaag. Er gaat vrijwel geen dag voorbij, president Trump die spreekt, tweet of speecht over de wall. De muur die gebouwd moet worden op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Maar hij is er nog niet. Illegale Mexicanen moeten ten koste van alles geweerd worden, vindt Trump in ieder geval wel. Maar onze optimist van vandaag, Joris Lintzen, die denkt daar heel anders over. De Mexicanen moeten juist omarmd worden, zegt hij, want ze maken Amerika alleen maar gezelliger, kleurrijker en leuker. Welkom, Joris. Ja, dankjewel. Is toch zo, of niet? Ja, dat is zeker zo. Er wonen ook al miljoenen Mexicanen in Amerika en die zijn soms ook alweer Amerikaan geworden. Het is ook nog zo, als jij een kind krijgt in Amerika terwijl je illegaal bent, dan is jouw kind wel legaal. Ja. En zodoende zijn er ook heel veel Mexicaanse Amerikanen. En jij bent hier met je band Caramba. Even voor de mensen die het niet weten, wat is eigenlijk jouw liefde of jouw band met Mexico? Nou, ik heb 25 jaar geleden alweer 4,5 maand in Mexico stad gewoond. En ik werd helemaal verliefd op de kleuren van Mexico, de muziek en het eten. En ik ben later een Nederlandstalige Mexicaanse band begonnen, Caramba. En inmiddels hebben wij alweer onze 6e theatershow, waarmee we deze maanden, januari, februari, maart, meer dan 50 optredens doen. En bezingen wij het prachtige Mexico, maar hebben ons ook laten inspireren tot heel veel eigen liedjes. Maar dan wel met de romantiek van de Mexicaanse klanken en de poëzie van de oorspronkelijk Mexicaanse teksten. Maar kun je ook zeggen dat jij een beetje Mexicaan geworden bent? Ja, ik voel me wel een halve Mexicaan. Zo ziet er ook uit. Je haar, alles. Ja, dat geldt ook voor mijn gezin. Onze kinderen hebben Mexicaanse namen. Ja, want daar moeten we het even over hebben. Daar ben ik zelf een klein beetje beledigd over namelijk. Oh. Ja, je hebt een dochter die heet Roos, wat ik toevallig een heel mooie naam vind. Ja. Maar jullie vonden dat eigenlijk niet goed genoeg. Nou, mijn vrouw en ik vonden dat ook een hele mooie naam. Maar toen wij toen Roos 4 was en haar zusje Lorena 6. Toen gingen we naar Mexico, naar de familie waar mijn vrouw veldwerk heeft gedaan als cultureel antropoloog. En wij hebben daar, toen zij daar werk een paar maanden gewoond heeft, mijn vrouw, toen had ze een hele goede band met een meisje daar, een meisje van 4 op dat moment, en die heette Lorena. Dus toen wij uiteindelijk, jaren later, toen zij zwanger was, Rebecca, toen zei ze van, zullen we dat, als het een meisje is, haar vernoemen naar die Lorena uit Mexico? Nou, ja. Toen zijn we ook op vakantie geweest daar, terwijl ze zwanger was, om te kijken of ik Lorena ook leuk vond. Nou, dat was een fantastisch leuk kind. Dus onze eerste dochter heette Lorena. De tweede keer waren we wat minder romantisch en dachten we van, nou, Roos is toch wel de ene mooiste naam die je hebt. En, maar toen gingen wij, toen ze dus 4 en 6 waren, gingen we naar Mexico om de Mexicaanse Lorena in een heel arm dorpje in Oaxaca te ontmoeten. En dat was fantastisch om te zien. Die twee Lorena's die elkaar helemaal vonden. En wij waren daar op het erf tussen de geiten en de kippen en een heel arm boerderijtje waar je nog op het veldje moest poepen en zo, dat soort dingen. Maar dat ontstond een enorme warme band. Maar toen we terug waren, toen zei Roos, en die was 4, die zei, ik vind er eigenlijk niks aan dat ik zo'n Hollandse naam heb. Nee. En toen zei Lorena, nou dan moet je Rosita heten. En toen zijn ze samen naar de juf gegaan van de kleuterschool. En toen heeft Roos haar naam veranderd in Rosita. En de rest is geschiedenis, want niemand weet meer dat ze eigenlijk Roos heet. Dus jullie noemen allemaal Rosita? Ja, Rosita of Rosie. Wat een goed verhaal. Er zit dus ook wel een beetje Mexicaans temperament in als je op je vierde dat doet. Echt wel. Ja, dat is allebei heel goed gelukt. En ja, wij hebben als heel gezin die enorme voorliefde van Mexico. We zijn ook afgelopen zomer weer geweest. En dan gaan we ook weer op bezoek bij die familie in dat dorpje in Oaxaca. En daar zie je ook weer die link met Amerika. Ja, want ik had het net even over die muur, hè, en over Trump. Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Maar hoe kijken jouw Mexicaanse vrienden daar eigenlijk naar? Nou, het is natuurlijk afschuwelijk dat heel veel populistische leiders aan de macht gekomen zijn. En eigenlijk doen die allemaal hetzelfde. Een zondebok zoeken. En Trump heeft die gevonden in de Mexicanen. Hij noemt ze ook bad hombres. Ja. Hij kijkt te veel televisie, zoals we allemaal weten. Dus hij denkt dat alle Mexicanen hele vuige types zijn. Terwijl ik ken Mexicanen als hele lieve mensen. Het is trouwens wel een fenomeen. Je ziet het ook in Colombia. In landen waar heel veel geweld is, zijn de mensen die daar niet aan meedoen altijd extreem twee keer lief. Zo lief. Ja. Ik weet niet hoe het komt. Het is natuurlijk. Het doet mij ook echt pijn dat Trump zo hard is tegen die Mexicanen en daar zo'n muur tegen wil oprichten. Zo'n muur die er is er trouwens al. Hè. Er is al 1600 kilometer hek. Hè. Dat is al door Clinton betaald en zo. Dus het is ook iets van de Democraten, hoor. Maar dat hij nou zo tekeer gaat, alsof alle Mexicanen criminelen zijn. Terwijl in wezen is die hele drugsproblematiek in Mexico ontstaan vanwege de consumptie van drugs in Amerika. Een tweede probleem, behalve die drugsbendes, heb je ook heel veel jeugdbendes. Bijvoorbeeld ook in Guatemala en Honduras, de kleine zuidelijke landen, of landen ten zuiden van Mexico. Daar hebben ze dus jeugdbendes, maras, en die komen eigenlijk voort uit jongeren die eerst in Amerika illegaal waren. Daar de cultuur van de jeugdbende ontwikkelden in de achterbuurten. Daar leerden. Die werden opgepakt door de politie. In plaats van Amerika die mensen dan straft en opvoedt. Nee, die sturen ze gewoon terug, die jongeren. En die begonnen dus hun jeugdbendes in hele onschuldige buurten in Guatemala en Honduras. Die inmiddels onleefbaar zijn geworden. Waardoor iedereen weer weg wil. Dus want het verhaal die muur is wordt eigenlijk zo omgedraaid. Ja, dat is eigenlijk een beetje de medeverantwoordelijkheid van de Verenigde Staten. Dus het is wel heel cru om te zeggen, ja, Mexicanen zijn slechte mensen, bad hombres, en die moeten we met een muur zien tegen te houden. Dat is allemaal van een hardheid die je wel meer ziet bij leiders. En dat is heel gevaarlijk om zo'n tweespalt te maken. Ten meer omdat er al miljoenen Mexicanen in Amerika zijn. Maar jij zegt, ja, het doet mij verdriet als halve Mexicaan. Of, wat doet het met jouw vrienden daar? Die hebben daar ook heel veel last van. Het is ook, mensen hebben daar een steeds grotere hekel aan Amerikanen gekregen. Hè, die al van oudsher gringos genoemd worden, vreemdelingen. En die worden daar heel slecht bekeken. En dat komt ook omdat iedere Mexicaanse familie heeft wel iemand die in de Verenigde Staten zit als illegaal. Want er zijn natuurlijk miljoenen mensen die rivier overgestoken vroeger al. Ja. De familie die ik zelf goed ken, Pedro en Alicia, die hebben ook twee zoons die wonen in Amerika. Die hebben later dus kinderen gekregen. Die kinderen zijn Amerikaanse staatsburger, dus die kunnen af en toe bezoek gaan bij oma in Mexico. Maar die zoons niet. En het is nog erger eigenlijk. Een van die zoons durfde ook nooit meer terug, Ernesto. En toen op een gegeven moment is, Modesto, en die is uiteindelijk overleden. En toen bleek opeens, als je dood bent, ben je wel opeens legaal. Want voor $500 mocht het lichaam van Modesto teruggebracht worden naar Mexico. Daar was opeens wel allemaal zorg voor. En wij zijn ook afgelopen zomer bij zijn graf geweest. Hebben we daar gestaan met die mensen. Want zij hadden zelf natuurlijk geen geld om die $500 te betalen. Dus we hebben hun gelukkig een beetje kunnen helpen daarmee. Ja. Maar dan zie je hoe gespleten die wereld is. En dat die twee grootheden, de Verenigde Staten en de Verenigde Staten van Mexico, zoals ze officieel heten, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die horen bij elkaar, die landen. Die kun je niet afscheiden door een afschrikwekkende muur. Nee, en uit protest tegen Trump en tegen deze verscheuring maken jullie muziek. Je bent ook bezig met een theatertour, hè? Ja. Met je band Raak. Dus daar kan iedereen ook nog naartoe. Maar jij voor ons, want normaal komt er nu een betoog van de optimist, maar jullie hebben een protestsong geschreven. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik was al helemaal aan het rijmen en aan het schrijven. En toen zei Erik, onze contrabassist, zei van, ja, maar we hebben eigenlijk al een liedje, wat op onze vorige CD Serenade staat. Dat is eigenlijk een aanklacht tegen de populisten. En dat is eigenlijk gewoon een anti-Trump-song in een caramba jasje. Kijk. Het heet Stil. Mooi. How kop. Wees nou voor één keer stil. Spaar je gedachten eens op. Denk na voor je iets zeggen wil. Probeer nou eindelijk te snappen hoe het voor een ander moet zijn. Om elk idee de grond in te trappen met je grote boze woorden vol venijn. Gooi toch niet alles eruit, laat je gedachten dansen. Niemand kreeg ooit een dikke huid van een teveel aan nuance. Wat ik eigenlijk zeggen wil, ach laat ook maar, ik blijf stil. Applaus, dankjewel Joris Linzen en Caramba. Vanavond trouwens te zien in Rotterdam. Dank jullie wel voor jullie betoog over Mexico. Eén vandaag. Dan de overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat bevruchtte mogelijk tientallen vrouwen met zijn eigen sperma in plaats van met donorzaad. Al jaren willen mogelijke nakomelingen zekerheid krijgen over hun afkomst door een DNA-onderzoek. En dat komt er. Vanochtend besloot de rechter dat het DNA van de schoemeldokter, om zo maar even te noemen, mag worden gebruikt. De advocaat van de donorkinderen is hier. Tim Buters, welkom. Dank je. Fijn dat u er bent. Ja, die uitspraak van vanmorgen opgelucht. Ja, opgelucht, blij, een verrassing ook. Maar ja, een mooi resultaat. Ja, en om het beeld nog even neer te zetten. Hè, het gaat dus om een arts die zijn eigen sperma heeft gebruikt voor het bevruchten van allerlei verschillende vrouwen. Terwijl die eigenlijk zei dat het om donoren zou gaan. Hoe is deze zaak aan het rollen gebracht? Nou, in eerste instantie bleken er allerlei misstanden te zijn in de administratie. Het is zo dat als je een donorkind bent, dan kan je op 18-jarige leeftijd informatie aanvragen over de identiteit van je donor. En heel veel kinderen deden dat en toen bleek dat niet te kloppen. Of er bleek geen administratie te zijn bijgehouden. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen heeft het ministerie op een gegeven moment ook besloten om zelfs de administratie van Karbaat in beslag te nemen. En gaandeweg die procedure kwam ook aan de orde. Ja, misschien heeft hij wel zijn eigen zaad gebruikt. En om hoeveel donorkinderen gaat het? En er zijn nu 47 kinderen die mogelijk gematcht zijn aan Karbaat. In deze procedure waren dat er 20 die meededen. Dus 27 zijn er later bij gevonden. Maar misschien zijn het er nog wel veel meer. Ja, en dan even naar die uitspraak van vanmorgen. Hè. Welke redenering heeft de rechter vandaag gevolgd om DNA-onderzoek toe te staan? Want daar komt het op neer. Ja, wat de rechter doet in zo'n situatie is dat hij een soort van belangenafweging toepast. Enerzijds de belangen van de donorkinderen om te weten of Karbaat een biologische vader is of niet. En anderzijds de belangen van de erfgenaam van de heer Karbaat. En het enige belang wat daarbij verzonnen kan worden is het recht op privacy. Maar goed, de heer Karbaat is inmiddels overleden. Dus dat betekent dat dat belang niet zwaar weegt. En dat de belangen van de donorkinderen zwaarder hebben gewogen. Ja, want zijn weduwe lag geloof ik dwars in dit proces, hè? Ja, en dat komt met name omdat de heer Karbaat bij leven al heeft aangegeven, ik wil niet meewerken aan een DNA-onderzoek. En zijn erfgenamen hebben dat gerespecteerd en dat standpunt in de rechtbank naar voren gebracht. En nu is er dus besloten dat er een verwantschapsonderzoek gedaan mag worden. Kunt u dat nog even duiden, wat dat dan precies is? We hadden al bewijsmaterialen in beslag genomen. En daarbij moet je denken aan gebruiksartikelen, een kam en dat soort dingen. Tandenborstel. En daar was DNA van afgehaald. Ja. In een eerdere procedure heeft de rechtbank gezegd, dat onderzoek mag je wel doen, maar dat DNA-materiaal moet vervolgens in een kluis bij een notaris opgeslagen worden. En pas in deze procedure ga ik beslissen of dat vergeleken mag worden met het DNA van de kinderen die nu in procedure zijn gestart. En dat mag nu dus. En dat mag. Tot vreugde van onder meer uw verslaggever Laura Koors, die sprak met Tanja Koopmans. Haar inmiddels 19-jarige zoon, die is verwekt in de kliniek van Karbaat. Dat het heel positief is en dat dat ook niet alleen voor mij en mijn zoon positief is, maar voor vele anderen en ik denk ook voor mensen in de toekomst. Dat we gewoon kunnen uitsluiten dat de heer Karbaat zijn vader is. Waar baseerde u uw eerste vermoeden op dat hij mogelijk een Karbaatkind zou zijn? Hoe is dat gegaan? Allereerst begint het gewoon met dat ik op tv heb gezien van, goh, dit is die praktijk. Zo is het allemaal begonnen. En toen dacht ik, oh jee, dit is de Karbaat waar ik ook ben geweest. En zo is het eigenlijk gewoon begonnen. En toen ben ik gaan kijken. En toen, ja, weet je, De heer Kabaat heeft maar één van de keren dat hij mij geïnsemineerd heeft. Toen zei hij zo, en nu ben je zwanger. Dat was voor mij wel echt dat ik inderdaad even ging overpeinzen van, hey, wat is dit voor een aparte opmerking eigenlijk? Ja, want u was daarvoor vele maanden achter elkaar geïnsemineerd. Absoluut, ja. Zonder resultaat? Zonder resultaat, ja. Eigenlijk was dat toen al misschien wel zelfs 2 jaar alweer. De familie van Karbaat houdt heel veel tegen, eigenlijk. Mm. Wat vindt u daarvan? Onmenselijk. Ik vind dat onmenselijk. Ik denk, als je daarnaar kijkt wat er gebeurd is, dat jij dan zo'n houding inneemt in zulke praktijken die door die persoon uitgevoerd zijn, dat vind ik onmenselijk. Zou u een schadevergoeding willen als hij een Karbaatkind blijkt te zijn? Ik vind eigenlijk dat iedereen recht heeft op schadevergoeding, als ik heel eerlijk ben. En dan maakt het al bijna niet meer uit of hij wel of geen Karbaatkind is, uw zoon? Als u het aan mij vraagt, voor mij vind ik gewoon dat wij toch met z'n allen door onwenselijke tijden zijn gegaan. Ja, de advocaat van de donorkinderen is hier, Tim Buters. Het ging in het laatste stukje even over die schadevergoeding, terechtpunt. Ja, zeker een terechtpunt. Niet alleen voor het leed dat deze mensen geleden hebben, dus een immateriële schadevergoeding, maar ook voor de kosten die zij moeten maken en in de toekomst nog moeten gaan maken. Want stel je voor, je komt als donorkind een partner tegen waar je een kind mee wil verwekken. Ja, wie zegt jou dat niet een biologische broer of zus is als er 60 kinderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden? Dus je zult een DNA-onderzoek moeten doen op dat moment. En zo zijn er nog veel meer kosten die gemaakt worden. En we hadden het al even over de weduwe bijvoorbeeld die dwars ligt. De rest van de familie werkt ook niet echt mee. Maar er is wel één zoon, een wettige zoon noemen ze dat dan, die wel materiaal heeft afgestaan. Ja, die heeft DNA-materiaal aan de FIOM-databank afgestaan. En daarbij aangegeven of bedongen dat op het moment dat de heer Kabaat komt overlijden, dan mag mijn DNA-materiaal gebruikt worden voor vergelijkingsonderzoek. En dat onderzoek heeft dus plaatsgevonden. En zo heeft het FIOM nu inmiddels 49 kinderen kunnen matchen aan het DNA van dat wettig kind. En weten waarom die zoon dan wel wil meewerken? Nee, het is ons ook onduidelijk welke zoon het is. Het is ook onduidelijk of het dan ook wel een biologische zoon is. Want een wettige zoon hoeft natuurlijk ook niet per definitie een biologische zoon te zijn. Dus daarom is het onderzoek voor ons nog steeds van belang. Een ongelooflijk ingewikkelde zaak eigenlijk, hè? Als we het er zo over hebben. Ja. DNA, heel veel kinderen, wettelijke kinderen, biologische kinderen. Een weduwe die niet meewerkt. Hoe is dat voor u als advocaat? Nou, het is heel erg mooi, vind ik, dat je merkt dat je zo'n verschil kunt maken in het leven van deze mensen. Omdat de uitspraak is voor hen echt heel erg belangrijk. De emoties liepen ook hoog op tijdens de zitting vandaag. En je merkt gewoon dat zij er enorm mee zitten. Er zijn kinderen die kunnen niet naar school, die functioneren niet goed, omdat ze gewoon in die identiteitscrisis terechtgekomen zijn. Dat stukje missen. Ja. En is er dan ook vaak de gedachte, hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? Ja, dat is zeker een gedachte die vaak opspeelt. We hebben met z'n allen wel enorm lopen slapen op dat gebied. En het is ook pas in 2004 dat de overheid heeft ingegrepen en een wet heeft ingevoerd waaruit nu voortkomt dat niemand meer een anonieme donor mag kiezen. Nee. Maar daarvoor was dat jarenlang wel gebruikelijk. Waren er gewoon weinig regels en kon deze man in Barendrecht in zijn kliniek eigenlijk zijn gang gaan. Wat nu? Want het schrijnende in deze zaak zou je ook kunnen zeggen is dat de heer in kwestie is overleden voordat er echt een uitspraak kan worden gedaan. Wat gebeurt er nu? Ja, nu gaan we zo snel mogelijk dat DNA-onderzoek uitvoeren. En als de resultaten daarvan bekend zijn, dan is er weer een stukje van de puzzel gelegd. En de vervolgstap zal zijn het vergoeden van de schade. Ja, en waar praten we dan over, als we het daarover hebben? Ja, waar praten we over? Ja, dat is nog onduidelijk. Maar er zijn verschillende overschrijdingen van verplichtingen die hij had. Zoals het aantal kinderen per donor, maar ook een erfelijk onderzoek. Er zijn mensen die hebben gewoon een ernstige ziekte als gevolg van het feit dat de donoren niet op erfelijke belasting zijn onderzocht. En die schadevergoeding, van wie moet die dan komen? Van de erfenis. En is daar dan genoeg, of zou dat dan totaal verdeeld moeten worden? Of hoe gaat zoiets? Ja, dat moet verdeeld worden onder de kinderen die een vordering. Want helaas had hij geen aansprakelijkheidsverzekering verzekering en de kliniek ook niet. Dus dan zou het nergens anders vandaan kunnen komen dan van die erfenis? Nee. Oké, dank u wel voor uw duiding over deze zaak. Advocaat Tim Buters. Muziek Don't Get Me Wrong van The Pretenders. Feit of fictie? Ja, Martijn Rosdorff, feit of fictie? Lang was in groep 8 toch wel een beetje de vraag... wat was jouw CITO-score? Toen was het heel belangrijk. Ik zou het nu niet meer weten, ja? Ja, ik weet het. Nou, de verwachtingen zijn in ieder geval niet helemaal waar gemaakt. Maar blijkbaar vergeet je dat ook weer heel snel. Ja, ja. De ouders die schijnen daarbij te beïnvloeden, toch? Ja, slimme ouders die kunnen het schooladvies van hun kind beïnvloeden. Tenminste, dat zegt D66. Zij willen dat het schooladvies voortaan na de CITO-uitslag komt. Op dit moment is het zo dat kinderen in groep 8 in februari een schooladvies krijgen. En in mei volgt dan nog die uitslag van de CITO-toets. En volgens D66 werkt dat in de hand dat mondige ouders dus nog maanden de tijd hebben om een hoger advies voor elkaar te kunnen jengelen, zeg maar, bij meester of juffrouw. Tenminste, dat zei D66-Kamerlid Paul van Menen vanochtend bij het Radio 1 Journaal. Met name bij kinderen die, laten we zeggen, minder hoog opgeleide ouders hebben. Dan blijft het advies veel vaker ongewijzigd. Terwijl in andere gevallen, bij kinderen met hoog opgeleide ouders, daar zie je het advies wel aangepast worden. Hoogopgeleide ouders weten dus vaker het schooladvies van hun kroost op te krikken. Nou, misschien ligt het voor de hand. Maar komen kinderen van hoger opgeleide ouders sowieso hoger uit bij het uiteindelijke schooladvies? Ja, dat wilde ik ook wel even weten. Daarom gebeld met Tanja Traag van het CBS. Kijk je daarnaar, dan zie je inderdaad dat kinderen met ouders met een hoog inkomen ook veel vaker een hoger schooladvies hebben. Dus als voorbeeld, 1 op de 3 kinderen van ouders met een hoog inkomen krijgt een VBO-advies. Kijk je naar kinderen met ouders met een lager inkomen, dan zit dat op ongeveer zo'n kleine 15%. Dus dat verschil is best groot. Ja, kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen dus gemiddeld een aanzienlijk hoger schooladvies dan kinderen van laagopgeleide ouders. Maar is het nou ook zo dat het advies voor kinderen met hoogopgeleide ouders vaker naar boven wordt bijgesteld? Ja, dat is wat het D66 beweert. Maar het CBS heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar alle kinderen, dan zou je eruit de conclusie trekken dat kinderen van ouders uit de lagere inkomensgroepen vaker een bijstelling krijgen. Maar dat komt doordat kinderen van ouders met een hoog inkomen ook vaak al op het hoogste niveau zitten. Die kunnen geen bijstelling meer krijgen. Dus je moet eigenlijk kijken naar kinderen met hetzelfde schooladvies om te beginnen. En dan zie je inderdaad, hè, dus als je alle kinderen neemt die een HAVO-advies kregen in eerste instantie, dat kinderen met ouders met een hoog inkomen vaker een bijgesteld advies krijgen naar HAVO, VWO of zelfs een VWO-advies dan kinderen van ouders met een lager inkomen. En dat zie je eigenlijk voor alle schooladviezen, zie je dat terug. Ja, het CBS maakt het hartstikke duidelijk. In ieder geval krijgen ouders met een hoger inkomen het vaker voor elkaar dat een schooladvies naar boven wordt bijgesteld. Het klopt dus. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Want ik zei het al, schreeuwende ouders bij de juffrouw. Ja, we hebben het gevraagd aan Aleid Truijen. Zij is onderwijscolumnist bij de Volkskrant. Het vervelende is, met hoger opgeleide gaat het over het algemeen ook een stuk beter. Die hebben een hoger inkomen, leven langer, zijn gelukkiger. Ja, iedereen wil dat dan voor zijn kind. Dat kun je ouders ook niet helemaal kwalijk nemen. Ze hebben zelfs die route doorlopen. En dat is kennelijk voor ouders heel moeilijk te accepteren als jij zelf de universiteit hebt gedaan, dat het voor jouw kind niet is weggelegd. En nou ja, je krijgt een beetje luize moederachtige taferelen voor ogen, maar je snapt allemaal wel hoe dat gaat. Hoe je de leerkracht onder druk zet en hoe dat bepaalde ouders helemaal niet lukt. Ja, in die fantastische serie Luizenmoeder hadden ze het deze week in de eerste uitzending weer van dit nieuwe seizoen over curlingmoeders. Oftewel moeders die met een bezem alle problemen wegvegen voor hun kinderen. En die ouders maken het speelveld voor kansarmere en kansrijkere kinderen niet gelijker, dat zegt Truijen tenminste. Het was opmerkelijk dat het al vrij snel nadat het veranderd was. Hè, nadat dus niet de CITO of een andere toets leidend was, maar het advies van de leerkracht. Zag je die beweging dat de kloof tussen kinderen van hoog en op lage opgeleide ouders weer groter werd. En ja, als er iets is wat onderwijs moet voorkomen, is het dat. Het onderwijs moet die kloof zoveel mogelijk dichten. CITO beschermt leerlingen tegen wie leerkrachten vooroordelen hebben. Je denkt altijd dat mensen die op jouzelf lijken een tikkeltje beter en slimmer zijn dan anderen. Waarmee je dat kind dus eigenlijk gewoon dubbel straft. Het moet als het best doen omdat het uit een ander milieu komt. En dan geef je nog een trap naar beneden waardoor dat helemaal niet meer gaat lukken. Ja, dus CITO moet belangrijker worden. Terug naar de stelling, feit of fictie? Ja, feit. Schooladviezen worden vaker aangepast bij kinderen van hoogopgeleide ouders. En ook nog naar boven. En straks ben jij er weer met trending, hè? Ja, er spelen allerlei dingen. Maar het leukste van vandaag, Wereldradiodag, Roos. Wij mogen vandaag werken. Ik vind het een eer op deze Wereldradiodag. Ja, straks dus meer. We doen meer. Hey, vandaag. Ja. Tot zo.